Carolina. Kicsi ország az én hazám, csak néhány órás út lazám. De veled elautóznék bárhová ezen a forró éjszakán. De jó! Param-pam-param-pam, de jó! Param-pam-param-pam, de jó! A szerelem éjjel vár. Carolina, Carolina, te elrabolhatnád ezen az éjszakán. Mondják, ősz jön a nyár után, de szívem nem nyugszik sohatán. Nincs ilyen szó, hogy elmúlás, tőlem nem szakít el már.